te budemo. Subota je dan, futbol, to je pravo ludilo. Sinoća se umrio, zato sad je budilo. Subota je dan, futbol, to je pravo ludilo. Subota je razdan, pobjeda je nam dan. Subota je razdan, pobjeda je nam dan. Subota je razdan, pobjeda je nam dan. Subota je razdan, pobjeda je nam dan. Za sve naše glave.